Zengina brigada, najjača je sada. Zengina brigada, od Kladuše ona kreće do Cazina grada. Napred kreće, Zengina brigada, od Kladuše ona kreće do Cazina grada. Zengina brigada, najjača je sada. Zengina brigada, najjača je sada. Mnogo jača, mnogo veća, neka česta, sad je treća. Zengina brigada, najjača je sada. Sa treću brigadu neće stati, nek dušu zinadu. Senga vodi, sa treću brigadu neće stati, nek dušu zinadu. Sengina brigada, najjača je sada. Zengina brigada, najjača je sada. Mnogo jača, mnogo veća, neka česta, sad je treća. Zengina brigada, najjača je sada. Mi nećemo stati, za slobodu i svoj narod život ćemo dati. Svjedočina, svjedočina, mi nećemo stati, za slobodu i svoj narod život ćemo dati. Zengina brigada, najjača je sada. Zengina brigada, najjača je sada. Mnogo jača, mnogo veća, neka česta, sad je treća. Zengina brigada, najjača je sada. Mnogo jača, mnogo veća, neka česta, sad je treća. Zengina brigada, najjača je sada.